إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد Bugün 20 Kasım 2009 Cuma El-Usulü Selase 3 Esas Şerhi derslerimizin 11. dersi Tevfik Allah'tan Kaldığımız yer Musannif Rahimullah'ın ibadet çeşitleri Şöyle buyurmuştu. Ve enva'ul ibadeti leti emarallahu biha mislul islam vel iman vel ihsan. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri. Bunlardan şu vardır. Eddu'a vel khauf. Dua, khauf, vel reca, vel tevekkül, vel ragbetu, vel rahbetu, vel huşu'u, vel haşyetu. والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. Bu ibadet çeşitlerinin sonra delillerini zikretti rahimahullah. Biz bir kısmını anlattık. En son ibadet çeşitlerinden en son kaldığımız kısım el-huşu, huşu. En son kaldığımız yer huşu. Şimdi huşu biz Türkçe'de biliyoruz zaten. Huşu dendiği zaman kullanıyoruz bunu. Tamam. Ancak huşu lügatta huve sukun. Sakin olma, durma. Lügatta huşu sakin olma, durma. Bak akıya Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Diyor ki onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görürsün. Huşu halde. Ne? Onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görmendir. Yani sakin halde görmendir. Buradan lügat manasının ne olduğunu anlıyoruz. Sukun olduğunu, sakin durma olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Bak burayı tekrarlıyorum. Huşu lügatte ne? Sakin olma. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetin birinde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعًا Bak huşu burada. Sen yeryüzünü huşu halde görürsün. Yani sakin halde. Durmuş. Bak sonra ne diyor Subhanallah bak. Fe inza enzelna aleyhel ma'a ihtezzet ve rabet. Biz onun üzerine suyu indirdiğimizde ne olur? Sarsılır ve kabarır. Nasıl da ayette Subhanallah haşi'en dedi. Yani huşu halde görürsün dedi. Sonunda ne dedi ayetin? Sanki mukabilinde huşunun mukabilinde ne zikretti? Suyu indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Yani yeryüzü huşuluktan çıkar, hareketlenir. Yani huşunun mukabilinde bir şey gerçekleşir su indiğinde. Yani sanki huşuluktan, sakinlikten çıkıp hareketlenir diyor Allah Azze ve Celle. Tamam, anladık. O zaman huşu lügatta sukun demek. Durmak, sakin olmak. Tamam mı? Ahi, huşu hem bedende hem de kalpte olur. Tabi bu hudu manasına gelmiş oluyor. Bak, huşu hem bedende olur hem kalpte olur. Ancak bu bir manada hudu ayette hudu lafzı da geçer. Hudu manasına geliyor. Nasıl yani ahi? Hudu bedende olur. Huşu ise hem kalpte ve hem bedende olur. Şimdi eğer bir insanın kalbinde huşu olup olmadığını biz bilemeyiz. Onu bilecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ancak aslen bir Müslümanın bedeni kalbinin alametidir bu genel olarak. Sadece bedenin huşu içinde olması, kalbin de huşu olmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Bunu alimler münafıklık huşusu derler. Tamam? Münafıklık huşusu. Yani düşün, bir insan bedenen böyle huşu içindeymiş gibi namazlarında, her türlü hareketlerinde huşu içindeymiş gibi tavır sergiler. Ama kalbi tamamıyla bedeninin muhalifi nedir? Bu münafıklıktır. Tamam? Huşu hem bedende olur hem kalpte olur. Aslı, huşunun aslı kalptir. Beden ise kalpteki huşunun alameti olmak zorundadır. Eğer beden kalbe muhalefet ediyorsa, yani beden eğer kalpteki olan huşunun gereğini yerine getirmiyorsa, alimler bunun ismine huşu dememişler. Tamam. Birazdan daha çok açacağız inşallah. O zaman diyoruz ki huşu hem bedende hem kalpte olur. Tabi bu hudu manasında da dedik aslında. Yani hudu bedende olur, bedene hastır. Tamam. Huşu ise hem kalpte hem bedende olur. İbn-i Kayyım diyor ki huşunun mahalli kalptir. Semeresi ise, bu kalpte olan huşunun semeresi ise azalar üzerinde görülür. Yani azalar kalpteki huşuyu aslında ortaya çıkarır. Çıkarması lazım. Tamam. Dedik ki huşu dedik bedende de olur. Bak şimdi Allah Azze ve Celle mesela yüzlerin huşusundan bahseder Kur'an'da. Der ki vucuhun yevme izin haşi'ah. O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür. İster bu huşu hakka yapılan huşu olsun, isterse batıla yapılan huşu olsun. Tamam. Allah'a yaparsan ibadet, başkasına yaparsan muhalefet. Tamam? Kimi yüzler huşu içindedir. Yani eğilmiş zillete düşmüştür. Aslında bu zaten karşı korkuyla alakalıdır. Tamam? Huşunun bir bağlantısı var. Yine Allah Azze ve Celle gözlerin huşusundan bahseder. Haşiaten ebsaruhum terhakuhum zille. O gün gözleri düşmüş, kendilerini zillet sarmış bulunur diye Allah Azze ve Celle. O gün herkes dona kalmış, durmuş, korkuyor. Aynı şekilde seslerin huşusu var. Aynı zamanda bedeninin bütününün huşusu var. Kişi yani sakince ne durur. Kalbindeki huşudan dolayı. Kalp sakin oldu mu beden de sakin olur. Tamam. Bundan dolayı mesela bazı selef alimlerimiz diyor ki kişinin bedeninde huşu olup kalbinde olmaması nifak, münafıklık huşusudur diyorlar. Çünkü bu hali, yani kalbinde huşu bulunmayıp da bedenini huşuluymuş gibi gösteren bir insanın bu hali neye hilaftır? Bu zahiri hali kalbine muhalefet ediyor. Kalbine muhalefet ettiği için bu münafıkların huşusudur. Mesela Said İbnül Museyyep'ten eser olarak şöyle geliyor. Kendisi bir adam görüyor, namazda sakalıyla sık sık oynuyor. İşte bu da işte son dönem namazı zaten. Bu ahir dönemde yaşadığımız, sık sık yaşadığımız. Hele bir de adamda sakalı olmasın. O eli sakalından maalesef bir türlü çekilmiyor. Nasıl o namazda o el oraya ikide bir gidiyorsa o da ayrı bir mevzu. Said ibn-i Musayyib kendisi görüyor. Namazda sık sık sakalıyla oynayan, sakalını böyle eliyle işte karıştıran vesaire. Diyor ki لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحَهُ. Eğer bu adamın kalbi huşu içerisinde olsaydı azaları da ne olurdu? Azaları da huşu içinde olurdu. Tabi biz müellif rahimeullah'ın yani şahit olarak getirdiği ayeti zikretmeyi unuttuk. Onu dersin en başında yapmamız lazımdı. Çünkü şu an hangi sadetteyiz metinde? Müellif korku şey müellif ibadet çeşitlerini zikretti ve onları delillendirmeye başladı tek tek. Şimdi huşunun delili huşunun delili innehum kanu yusari'una fil hayrat. Müellif diyor ki rahimallah innehum kanu yusari'una fil hayrat. Yani innehum enbiya demek. Yani enbiyalar. Kanu yusari'una fil hayrat ve yed'unena ragaben ve rahaben ve kanu lena khashin. Onlar hayırda ne yaparlardı? Yarışırlardı. Ve bize rağbetle ve rahbetle ne yaparlardı? Dua ederlerdi. Bu hem ibadet duasını hem de istek duasını kapsar dedik. Ve kânû lenâ hâşi'in. Bize karşı neydi? Huşu içindeydiler onlar. Tamam bak bu ayeti ne? Huşunun ibadet olduğunun delili. Allah'tan gayrısına sarf edilmez. Tamam mı? O yüzden huşuyu toplayacak olursa, huşu diyoruz ki lügatta sükundur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun ayetlerinden biri de yeryüzünü huşu halinde, sakin halde görmendir. Bu lügat manasına delil ayetten. Sonra hatta Allah ayetin sonunda ne diyor? Biz onun üzerine su indirdiğimizde, yani yeryüzüne bu su indirdiğimizde, suyu yeryüzüne, bu yeryüzüne indirdiğimizde sarsılır ve kavarır. Yani harekete geçer. Sükunluktan ne yapar? Çıkar. Ayette haşiyen huşudan bahsetti. Hı? Sonra sanki mukabilinde ne zikretti? Kabarmasını. Sonra dedi ki huşu hem bedende olur hem kalpte olur. Ancak huşunun aslı kalptir. Bedene sirayet etmesi lazım. Eğer kişinin kalbinde, kişi kalbinde huşu olduğunu iddia ediyorsa, bu kişinin bu kalbindeki huşu namazda kendini göstermesi lazım. Normal yaşantıdaki hallerinde kendini göstermesi lazım vesaire. Tamam? Zaten İbn-i Kayyim de rahimeullah buyuruyor. Huşunun mahalli nedir? Kalptir, semeresi azalar üzerine ne yapar? Azalar üzerinde kendini gösterir. Huşunun manası kelime manasında dilde bu var. Anlatabiliyor muyum? Allah Azze ve Celle gözlerin huşusundan bahsetmiştir. Yüzlerin huşusundan bahsetmiştir. Bu da delildir ki huşu bedende de ne olur? Bedende de kendini gösterir. Her ne kadar aslı kalpte olsa. Şimdi bak akı. Allah ayette ne buyurdu? Biz ne dedik? Kişide korku ve ümit olacak. Ve bu korku ve ümit bir kuşun iki kanadı gibi olmak zorunda. Yani hariciler korku kısmını yani havf kısmını dediğimiz daha çok hayatlarında gündemde tuttular. Onun üzerine ağırlık verdiler ve bu kendilerini ne yaptı? Helak etti. En ufak bir şey kendilerini yaptıkları bir günah kendilerini direkt korkuya kaptırmalarına sebep oldu ve hatta birbirlerini ne yaptılar? Tekfir eder duruma geldiler. Hepimiz cehennemliyiz, korkuyuz, helak olacağız, gideceğiz. Tamam. Mürciyeler ise tam bunun muhalifinde ne yaptılar? Bunlar reca kısmını öne aldılar. müjde kısmını tabir sahilse öne aldılar ve bu da kendilerine ne yaptı? Helak etti. Tasavvufçulara baktığımızda, aşırı tasavvufçulara, tasavvufçuların gulatlarına baktığımızda bunlarda öyle bir durum söz konusu ki bunların hangi şeyde olduğu havf ve reca da belli değil. Bir kısmını reca helak etti, tasavvufun bir kısmını ne helak etti? Havf helak etti, korku helak etti. Korku helak ettiklerine gelince, bunlar korku kısmını o kadar öne aldılar ki, biz cehenneme gireceğiz, sabah akşam ibadet üretmeye başladılar, odalara kapanıp zikire kapandılar, tamamıyla dünya ile ilişkilerini kestiler. Hatta karılarından, çoluk çocuklarından uzak durdular. Emri bil maruf ve nehyanil münkerden uzak durdular. Sıla-i Rahim'den uzak durdular. Tamamıyla bir yere kapandılar ve kendilerini ibadet diye isimlendirdikleri şeylere verdiler. Biz cehenneme gireceğiz, kurtulamayacağız. Mahvolduk, helak olduk gibi. Bu kendilerini helak etti. Bir kısmı da var ki şeyhimiz nasıl olsa bizi kurtaracak. İmanımızı kurtaracak. Bizi cennete götürecek. Sırat köprüsünde hepimiz onun eteğinden, cübbesinden tutacağız vesaire gibi inançlara kapıldılar bunlar da. Bunlar da kendilerini recadan dolayı ne yaptılar? Helak ettiler. Ancak ehl-i sünnet böyle değil. Ehl-i sünnet şuna inanır. Reca ve korku, İbn-i Kayyım'ın da belirttiği gibi, bir kuşun iki kanadı gibidir. Herhangi bir tanesinin fazla çırpılmasıyla kuş ne olur? Yalpalanır, sallanır. Dengesini kaybeder, düzgün uçamaz. Kuş kanadını belli ölçüde eşit çırpmak zorunda. Bazı haller müstesna. Aksi halde o uçuşu düzgün bir uçuş olmayacaktır. İşte kişinin hayattaki Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi de yaptığı amelin gidişatı da, amellerin gidişatı da bu şekilde olmak zorunda. Korkuyla ümit eşit olacak. Ancak alimler bazı halleri istisna kılıyorlar. Mesela korkan bir insanın, hasta olan bir insanın, yani başında bir hastalık var, mesela büyük bir hastalık diyelim, kanser gibi. Böyle bir insanın korkuyu galebe çalmasında, ümidi galebe çaldığında, yani reca dediğimiz, bunu daha üst ön planda tutmasında bir sorun yok. Hatta daha iyidir diyorlar. Çünkü neden? O an okula aciz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini biliyor, sıfatlarını biliyor. Allah Azze ve Celle'nin rızık verdiğini, şifa verdiğini. Dilerse o hastalığı kendisinden hemen kaldırabileceğini, acılarını aniden dindirebileceğini biliyor bu. Ve bunu Allah'tan ümit edip, ümit kısmını ön planda tutabilir. Aynı bunun zıttı mukabilde zengin bir insan. Hayatında maddi bir sıkıntı çekmemiş. Bu noktada daima mutlu ve dünyevi olarak istediklerini devamlı elde ediyor. Bu insanın işte çocuğu aç kalmıyor. Bundan dolayı ailesiyle de arası iyi vesaire vesaire. Bu insanların da korku kısmını bu türlü yaşadığı şeylerin içinde ön planda tutmasında bir sorun görmüyorlar alimler. Tamam. Bu da şunu düşün. Kuş kanadını eşit çarpar. Ama önüne aniden bir direk çıkarsa bir tanesini hafif daha çok hareket ettirmedir ki o sorundan kurtulsun diye. Tamam. Muhabbet de kuşun kafası düşün. Tazim ve muhabbeti de kuşun kafası düşün. Eğer kuşun kafası yoksa kanadı hiçbir işe yaramaz. Tamam. Kanadı hiçbir işe yaramaz. Kuş ölüp gidecektir zaten. Ama kanatları yoksa kuş yaşar. O yüzden havf ve recai yaşarken, yani Allah'tan ümit ederken ve korkarken de Allah'ı severek yapacağız bunları. Tamam. O yüzden bak, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine baktığımızda, mesela Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimullah'ın şahit olarak getirdiği şu ayet: İnnehum kânu yusâri'ûne fil hayrat. Onlar hayırda yarışırlardı. Ve yed'ûnena, bize dua ederlerdi, bize ibadet ederlerdi yani. Nasıl? Râgaden ve râhaben. Yani havfen ve racaen. Nasıl ibadet ediyorlarmış? Bize ragaben evet ragaben ve rahaben. Yani korku ve ümit ile. Tamam. Gördüğün gibi Allah Azze ve Celle kendisine yani bu şimdi bu ayet övgü sıyakında gelmiş bir ayet. Tamam. Övgü sıyakında gelmiş bir ayet. Bu övgü sıyakında Allah Azze ve Celle'nin belirttiği şu. Bize bunlar dua ederler. Dua ikiye ayrılır. Burada çünkü umumdur. İstek duasını da kapsar, ibadet duasını da kapsar. Bize dua ederler nasıl? Rağbet ve rahbet ile. Hı? Korkuyla ve ümit ile bize ne yaparlar? Tabi rağbetin mukabilinde biz recayı diyoruz. Tamam bu tefsir babından. Yoksa biz bunların hepsinin farklarını belirttik zaten. Sonra ne diyor? وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ Bunlar bize karşı neydi? Huşu içindeydi. Tamam. Bu da sevgi kısmı. Çünkü huşu da sevgi olur. Aksi halde sevmediğin kişiye kalben huşu duymazsın. Bak bu ayete baktığımızda siyakına. Bu ayet aslında ibadeti anlatan, ibadetin nasıl olması gerektiğini gösteren en can alıcı, önemli ayetlerden bir tanesi. Ahi. Bu ayeti çok iyi anlayıp ezberleyip fıkh etmek lazım. Bir şey ne zaman ibadet olur? Bir şey ne zaman ibadetin dışına çıkar? Bir insanın herhangi bir kanun sebebiyle yapmak zorunda olduğu, yapamadığı zaman sıkıntı çekeceği durumlarda bu kişinin itaat etmesi ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadet olmaz? Bunların hepsini toplayan bir ayettir aslında. Eğer kalp olayı varsa o zaman ona ibadet denir, yoksa denmez. Tabi bu ıtlak üzerine değildir de bu genel bir kalıp olarak alalım. Tamam. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnnehum kânu yusâriûne fil hayrât. Bize dua ederler sonra ve yedûnena ragaben ve rahaben ve kânu lena khâşi'in. Bize korku ve ümitle umarak ve korku ile ne yaparlar? İbadet ederler diyeceğiz buna tabi. Dua ederler, ibadet ederler aynı şey. وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ Bize karşı huşu içindediler bunlar. Tamam. Yani burada bir ibadette biz ne gerekir dedik? Korku olacak, ümit olacak, muhabbet olacak, tazim olacak. Bak bu ayette bunların hepsi var. Tamam. Evet, müellif rahimeullah ne buyurmuştu? Evet, ibadet çeşitlerinden el-du'a'u vel-khawfu vel-raca'u vel-tevekkülü vel-rahbetu vel-rahbetu vel-huşu buraya kadar anlattık. Vel-haşyetu. Haşye, korku dediğimiz. Türkçe'ye çevirdiğimizde korku diye çevirdiğimiz haşyet. Bunun delili olarak müellif rahimeullah şu ayeti zikrediyor. فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَخْشَوْنِي Onlardan korkmayın, benden korkun. Bak ahi, haşye havf manasındadır. Haşye havf yani korku manasındadır. Tamam. Ancak haşye korkudan daha hastır. Buna dikkat edeceğiz. Yani haşye daha has korkudan, havftan daha has bir anlam taşır. Şimdi Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde havftan bahseder. Yani kulların kendisini havf ettiğini, korktuğunu söyler. Bazı ayetlerde de yine kulların kendisinden haşye ettiğini söyler. Bu haşyeyle ikisine de korku diyoruz. Ancak Allah Azze ve Celle bize bu ayetlerle hitap ediyor. Bunların arasında fark var. O zaman fıkh etmek için bunları bileceğiz. Tamam. Bunları bileceğiz. Haşye ve havf. İkisi de ayette geçiyor. Allah Azze ve Celle bazen kullarının kendisinden haşye ettiğini ve haşye etmesi gerektiğini söylüyor. Bazen de havf ettiklerini ve havf etmesi gerektiklerini, havf etmeleri gerektiklerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Bunu bildiriyor, tamam mı? Ancak diyoruz ki, haşye, ki şu an konumuzu, havfu geçtik, onu anlattık. Haşye, havf manasındadır diyoruz genel olarak. Haşye, havf manasındadır, korku manasındadır. Ancak haşye korkudan daha hastır. Yani daha has anlam içermekte, anlam taşımakta. Çünkü haşye Allah'ı bilmekle beraber olur. Yani haşyede bir bilme var, ilimle beraber olur. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan sadece kullarından kim? Alim olanlar korkar. Halbuki baktığımızda şimdi burada innemede hasır ve kasır var. Yani sadecelik var. Halbuki Allah Azze ve Celle başka bir ayette onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Bu ayette ise Allah'tan sadece alimler korkar. Şimdi bunun fıkhı şu. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dediğinde Allah Azze ve Celle bunu genel olarak, umum olarak övgü siyakında müminler için zikrediyor. Tamam. Ancak diğer ayette, yani bu ayette اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak alim olan kulları korkar, bilen kulları korkar dediğinde korkuyu öbür ayetteki gibi bütün müminlere değil, müminler içerisinde bilenlere has kılıyor. Diyoruz ki arasında şöyle bir fark var. Şöyle şu sebepten dolayı. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar olayı havftur. Havf kelimesiyle gelmiştir. Yehafune kelimesiyle, korkarlar kelimesi havf kelimesiyle gelmiştir. Alimler korkar ise haşye kelimesiyle gelmiştir. Sadece alimler korkar haşye kelimesiyle gelmiştir. Tamam. Haşyenin ise havftan farkı şudur. Haşye bilerek korkma. Yani korkulan şeyi azametini veya korkulan şeyin mahiyetini bilerek korkma. Havfta ise böyle bir şartiyet söz konusu değil. Mesela sosyal yaşantımızdan örnek. Bir insan hayatında duymadığı bir hayvan, genelde bunu örnek veriyorum derslerde. Bu güzel inşallah. Genelde insan hayatında duymadığı bir hayvanın kendisine veya kendi bulunduğu bölgeye doğru geleceğini duyarsa ve sadece bunu duyarken işte yırtıcı bir hayvan geliyor şeklinde duyarsa bunu belli bir şekilde ne yapar? Korku sarar. İşte biz buna ne deriz? Havf deriz. Ancak karşı taraf şundan haber verirse, bir yırtıcı hayvan geliyor buraya ve bu gelen yırtıcı hayvan aslan. Ve insanlara saldırarak geliyor. Sen daha önce aslanın ne olduğunu biliyorsun. Belgeselde izlemişsin değil mi? Avları nasıl parçaladıklarını biliyorsun vesaire. Değil mi? Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birisi hakkında biliyorsun. Köpeğin musallat edilmesini istiyor. Allah Azze ve Celle bir aslan yolluyor ve bir sürü kişi içerisinden onu yakalıyor, paramparça ediyor. Tamam mı? Yani bunun ne kadar bir hayvan olduğunu biliyoruz. Aslandan korkma olayına işte haşye denir. Çünkü neden? Biliyorsun. Daha çok korkarsın. Tamam mı? Mahiyetini daha çok bilirsin. Yani mesela bugün insanların fıtri olarak yaşadığı şey. İşte yani buna ne kadar fıtri denir o da ayrı bir boyut. İşte herhangi bir devlet bakanı geldiği zaman ondan korkma ayrı. Değil mi? Bir cumhurbaşkanı geldiği zaman ondan korkma ayrı. Bugün görüyoruz bunu. Değil mi? Devlet kategorilerinde çalışanlar. Vesaire buna benzer. Yani bilerek korkma. Bir şeyin azametini bilerek korkma. Şimdi Allah'ı da en çok alimler tanıdığı için, alimler bildiği için Allah Azze ve Celle burada ne diyor? Ancak alimler korkar. Yani doğru düzgün bilerek, Allah'ı doğru düzgün bilerek ancak kim korkar? Alimler korkar. Çünkü bilmeyene alim denmez zaten. Peki Allah Azze ve Celle nasıl bilinir? İki yolu var. Ya isimleriyle ya da sıfatlarıyla bilirsin Allah'ı. İsimleriyle ve sıfatlarıyla. Bu isim ve sıfatları nereden öğrenebilirsin? Yine sadece iki yolu var. Ya kitap ya sünnet. Tamam. Kitap sünneti en iyi alimler bildiği için ancak ve sadece alimler korkar Allah'tan. Haşye eder. Korkar demeyelim çünkü müşterek mana oluyor sanki. Şöyle diyelim. Allah'tan sadece alimler haşye eder. Diğer kullar da Allah'tan havf eder. Bu havfa ilim bitişirse havf haşyeye dönür. Tamam. Bunu anladık inşallah. O yüzden zaten İbn-i Kayyım diyor ki Allah'tan haşye etmek onu bilmeyle bağlantılıdır. Bilmenin değeri yükseldiği arttıkça haşye hasıl olur. Haşyenin derecesi de artar. Bunu mesela Et-Tibyan adlı eserine baktığımızda görürüz mesela İbn-i Kayyım. Yine mesela ahi burası önemli. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bak bu sözü çok önemli. Diyor ki Rahimullah haşye eğer haşye kesinlikle diyor recayı içerir. Bak burası çok önemli. Reca neydi? Et-tam'a demiştik biz bunu da geçmiş derslerde anlatmıştık. Yani ummak. Mücerred olarak ummaktan ibaret. Tamam. Diyor ki İbn-i Teymiye Rahimullah haşye diyor kesinlikle recayı içerir. Yani bir insan Allah'tan haşye ediyorsa, bilerek korkuyorsa aynı anda da umuyordur. Öyle olmak zorunda. Tamam. Eğer böyle değilse buna haşye denmez. Bak akı bu çok önemli. Bu malumatı bak her yerde bulamazsın. Bunu İbn-i Teymiye özellikle söylüyor. Yani İbn-i Teymiye'nin bu verdiği bu malumatı, bu söylediği bu malumatı her yerde bulamazsın. Her alimde bulamazsın. Rahimullah bunu sair kitaplarında söyler. Mesela şeyde söyler bunu. Fetavada bulursun. Diyor ki haşye kesinlikle recayı içerir. Ummayı içerir. Eğer içinde umma yoksa buna haşye denmez. Çünkü böyle olmazsa ahi eğer recanın içinde haşyenin içinde reca yani ummak olmazsa bu ne olmuş olur? Kunut olmuş olur. Yani ümitsizlik, ümit kesme olmuş olur. Allah Azze ve Celle buyuruyor mu? Ey kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Eğer sen sadece korkmaktan mücerred olursa senin bu durumun. Buna biz nasıl karşı edeceğiz? Allah Azze ve Celle bunu nasıl övecek ki içinde reca yoksa? Anladık ki, anladık mı? Çünkü başka ayette Allah Azze ve Celle ümitsizliğe kapılmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Mücerred olarak haşye nedir? Ümitsizliktir. Yani sen sadece korkarsan ve hiç ümit beklemezsen ne? Biz anlattık haricilerin durumuydu bu. Tamam. O yüzden bu ince noktayı da yakalayalım. Tamam. Hatta İbn-i Teymiye diyor ki yani nasıl ki diyor reca yani nasıl ki diyor reca da korkmayı gerektirir, korkmaya ihtiyaç bırakır. Durum böyledir diyor. Yani reca korkmayı gerektirir, korkmaya ihtiyaç bırakır. İhtiyaç bırakması gerekir. Çünkü böyle olmazsa, şimdi biz dedik ya, haşye neyi gerektirir? Haşye dedik, recayı gerektirir. Reca da korkmayı gerektirir. Öyle de bakacaksın olaya. Çünkü eğer reca, dedik ya, korkmayı gerektirir. Eğer korku olmazsa o haşye neye götürür insanı? Ümitsizliğe götürür, kunuta getirir. Doğru mu? Şimdi bak, tam tersinden bak. Reca da aynı şekilde içinde korkuyu barındırması lazım. Eğer korkuyu barındırmıyorsa ona reca ne yapmaz? Denmez. Çünkü neden? Nasıl ki recasız bir korku, bir haşye kunutu gerektiriyorsa korkusuz bir reca da neyi gerektirir? Emni gerektirir. Emin olmayı, emni gerektirir. Yani kendini devamlı güvende, rahatta, garantide hissetmeni gerektirir. Tamam. O yüzden bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Genel külli mana olarak eşit olmak zorundadır. İbn-i Teymiye de bunu söyler kitaplarında. Tamam. Evet, müellifin metnine dönüyoruz. Ne dedi Rahimullah? وَاَنْوَاعُ الْاِبَادَةِ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا مِثْلُ الْاِسْلَامِ وَالْاِيمَانِ وَالْاِحْسَانِ وَمِنْهُ اَدْدُعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوءُ وَالْخَشْيَةُ وَالْاِنَابَةُ İnabeyi de anlatalım en son, yeter tamam derste. İnabe. Nedir bu inabe? Şimdi inabe de yine kalp amellerinden bir amel. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Müellif Rahimullah diyor ki وَدَلِيلُ الْاِنَابَةِ İnabenin delili قَوْلُهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun. Rabbinize inabet edin, ona teslim olun. Şimdi inabe ne? Yine meseleyi fıkhetme adına bunu anlatacağız. Ahi, inabe lügatta rucu demektir. Alimler der ki mesela el-inabetu huve rucu. İnabe rucu demek. Yani Allah enibu ila rabbikum dediğinizde Rabbinize inabe edin. Yani irci'u ila rabbikum diyor. Yani Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Şeyin aslı, inabenin aslı ahi, kalbin sevilen kişiye muhabbeti ve boyun eğmesidir. Yani sevilen bir kişiye muhabbet ve boyun eğmesi demektir. İnabenin aslı bu. Yani sevilmeyene inabe olunmaz. Anladın? İnabe kelimesinin manası budur. Aslen evet, inabe sevilen kişiye boyun eğmeyi gerektirir. Yani aslı kalbin, yani inabenin aslı budur. Kelime manasının aslında bu mana vardır yani. Tamam. Kalbin sevilen kişiye muhabbeti boyun eğmesidir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya, وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize inabe edin dediğinizde biz bu ayeti nasıl anlamak zorundayız? Mealde der, tamam Rabbinize dönün ama bu mananın asıl ince noktası, asıl manası nedir? Yani siz Allah'ı eğer seviyorsanız ne yapın? Bu muhabbeti ve boyun eğmeyi Rabbinize yapın. Yani Rabbinize dönün, yani Rabbinize muhabbetle boyun eğin demektir. Tamam. Hatta İbn-i Kayyım diyor ki inabe kalbin Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmesidir. İtikaf etmesidir. Bak ahi, burası çok önemli. İbn-i Kayyım'ın Rahimullah diyor ki inabe Allah Azze ve Celle'nin yani Allah Azze ve Celle'ye karşı kalbin itikafta bulunmasıdır. Bedenin mescitte itikafa çekilip oradan ayrılmaması gibi kalbin de Allah Azze ve Celle'ye karşı itikafa çekilmesi demektir. Hani mesela kişiler mescitte itikafa çekilir. Tamam. İnabe diyor ki Allah Azze ve Celle'ye kalbin itikaf etmesi. Nasıl ki bir insan mescitte itikafa çekiliyorsa kalbin de Allah'a karşı itikafa çekilmesidir. İnabe kelimesinin manasında bu var. Peki ahi. Allah Azze ve Celle başka ayetlerde, bak burayı yakala, ince yakalamamız lazım. Şimdi bunların hepsi kimin kelamı? Bu inabeden bahseden, havftan bahseden, rahbetten kim? Allah Azze ve Celle. Allah da diyor ki biz bunu Arapça olarak indirdik, anlıyorsunuz diye. Ve bu Arapçaya delalet eden istişhadlar var. Ayetler birbirini açıklar, sünnet ayeti açıklar, ayetler kendileri içinde birbirlerini açıklar, sünnet kendisi içinde birbirini açıklar. Açıklamanın yollarından bir tanesi dildir vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dil bir kere olmazsa olmaz olayıdır. Yani Kur'an'da şöyle diyebilirsin, Kur'an'ı açıklayacak kim? Peygamberimiz. Peygamberimizin sözünü kim açıklayacak? Neyle açıklayacaklar peygamberimizin sözünü alimler? Yani peygamberimizin bir sözünü bir sözünü başka bir sözü açıklayacak diyeceksin. E peki bir sözü varsa açık ve net açıklama ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Ama nasıl anlayacağız yine? Arapça işte yani. Arapça kelimelerle bize hitap ediyor, anladın? Olay burası yani. Ha şöyle bir itiraz gelir. Allah Resulü'nün açıklaması bile. Allah Resulü'nün açıklaması da Arapça. Nasıl anlayacaksın onun açıklamasını? Yani Allah Azze ve Celle enibu ila rabbikum diyor. Rabbinize inabe edin. Ne bileceğiz inabe ne demek? Hani Resul hangi sünnette bize inabe şu demek açıklamış? Gerek de yok öyle bir şeye. İlla her ayeti, her kelimeyi Resulullah tek tek açıklayacak diye bir şartiyet söz konusu değil. Ne ümmetten bunu talep etmiş, ne bunu yapmış, ne sahabelerle arasında böyle bir muhabbet geçmiş. Sahabeler bunu duyduğunda otomatik anlıyorlardı zaten. Ama bazı şeyler de vardı. Resul'ün anlaması, anlatması zorunluydu. Anlatmasa anlaşılmayacaktı. Mesela zulmü sahabeler lügat manasında aldılar. Zulüm nedir? وَدْعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ مَوْضُعِهِ Bir şeyi bulunmadığı, olmaması gereken yere, hak etmediği yere koymak. Bunlar da baktılar zulüm ayetine. Dediler ki ya Resulallah hangimiz kendisine zulmetmedi ki? Neyle anladılar? Lügat manasında. Bak burada Resul'e ihtiyaç oldu işte. Anlatabiliyor muyum? Burada Resul'e ihtiyaç oldu. Ama bir ayette onlar üzerindeki Rablerinden korkarlar. Başka bir ayette Allah'tan ancak alimler korkar. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu ıslahları, bu medlülleri vesaire bunları fıkh etmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani şöyle bir ortamdayız biz mesela. İşte Kur'an sünnet diyoruz ama bunda çok böyle net bir samimiyetlik veya net bir doğruluk yok yani. Burada bir eksiklik var. Sadece sünnete yönelmişiz. Kur'an'ı sünnete nispetle çok daha geride bırakmışız. Bu vadih, açık ve net. Bunu yaşıyoruz yani. Tamam. Kur'an'ı çok daha geride bırakmışız. Sünnete daha çok ağırlık vermişiz. Onu da zaten anlayamıyoruz. O ayrı. Sünneti de anlayamamışız zaten. O ayrı. Ama Kur'an'da hakikaten çok geri kalmışız. Halbuki Kur'an asıldır. Sünnet bile Kur'an'ı anlama adınadır. Tamam. İlimlerin aslı, en aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in anlamanın olmazsa olmazı ise sünnettir. Tamam. Olmazsa olmazı ise bizim için asıl kaynak Kur'an sünnettir. Kur'an derece olarak, basamak olarak iştigal etme noktasında önde gelir. İlim talebesi önce mutlaka yani ne manada? Mesela ilim talebesi önce mutlaka Kur'an'ı hıfz etmesi gerekir. Hıfzına başlaması gerekir, ezberlemesi gerekir. Ki ilim talebesi olabilsin. Yani sünnetin bir kısmını ezberlemen yeter. İlla tek tek hadisleri baştan sona metnini ezberlemek zorunda değilsin. Çok da zordur zaten. Ama ilim talebesinin Kur'an'ı ezberlememesi ayıptır. Sen ezbere başla, ister 10 sene sonra ezberle. Belki ölmeye yakın bitireceksin az bir. Önemli değil ama o ezbere girmek zorundasın. Girmemen işgal. Yoksa hafız olmaman illa işgal değil. O amele girmemen işgal. Çünkü bazı insanlar vardır ezberi çok zayıftır. Ama bırakmayacak. Tamam. Şimdi bak. Allah Azze ve Celle bize ne buyurdu? وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun. Şimdi inabe dedik. Peki Allah Azze ve Celle başka ayetlerde de tövbeden bahsediyor değil mi? Allah'a tövbe edin şeklinde vesaire. Şimdi baktığın zaman sanki inabe ile tövbe aynı gibi. Değil mi? Eşit manadaymış gibi. Yani Rabbinize dönün veya Rabbinize tövbe edin. Yani biz ne dedik? Raci olan görüşe göre Kur'an'da lafızları ayrı olup da manaları bir olan, delalet ettiği şey bir olan demiyorum. Manaları bir olan, eş anlamlı olan bir şey yok. Aralarında fark var. O yüzden inabe ile tövbe arasında da fark var. Yani Allah Azze ve Celle bu ayette inabe edin diyor, başka ayette tövbe edin diyor. Bunu ayırmamız lazım. Aynı manamı değil. Allah Azze ve Celle bize ne hitap ediyor, ne diyor? Bunu bilmemiz için bak, tövbe ile inabe arasını ayırmamız lazım. Ve bu ayrımı bilmemiz lazım. Nedir bu ayrım? Diyoruz ki inabe, tövbe manasını içerir ancak tövbeden daha üstün derecedir. Bak ahi, inabe tövbeden daha üstün derecedir. Yani inabe eden bir insanla tövbe eden bir insanı karşılaştırdığımızda inabe eden insanın tövbe eden insandan ameli daha üstündür. Çünkü ahi neden? Tövbe nedir? Tövbe dönmemeye gayret etmek ve yaptığından pişman olmaktan ibaret. Tamam mı? Yani bir insan dönmemeye gayret eder, yaptığından pişman olur. Budur. Bundan ibarettir tövbe. Yani eğer bulunduğu kişi, bulunduğu hal üzere ibadete devam ederse bu kişiye, bu kişi tövbe etmiştir. Tövbe eden denir. Yani taib denir bu insana. Yani ne manada? Bak akı. Bir insan normal 5 vakit namazını kılıyor. Orucunu tutuyor. Tamam. Ama bu insan arasına nefsine de uyuyor. Hırsızlık da yapıyor. Tamam. Bunun belli yaptığı ibadetler var. İşte namazını kılıyor 5 vakit. Tamam. Bazen sadaka verir. İşte bazen işte Ramazan ayı geldiğinde orucunu da tutar. Yani. Tamam. Bu insan hırsızlık da yapıyor ama arasına nefsine uyuyor. Bu insan hırsızlıktan tövbe ederse, bak şimdi bakayım. Hırsızlıktan tövbe ederse ve o yapmış olduğu namaz, oruç vesaire var ya, onları da eskisi gibi aynen devam ediyorsa bu insanın yaptığı nedir? Tövbedir. Yani hırsızlıktan düzelme var tövbe ederek ama geçmişi daha üst seviyeye çıkarmak, ibadetlerini daha üste çıkarma diye bir şey söz konusu değil. Bu insanın yaptığı tövbe. Tamam. Veya düşün normal bir avam insan öyle... Yani öyle dine bağlılığı pek yok. Bazı kötü huyları vardı. Ondan tövbe etti. Ama o dine bağlılığını arttırmadı. Eski hal üzere devam ediyor. Sadece kötü huylarından vazgeçti. Bu insanın yaptığına ne denir? Tövbe denir. Ancak ahi, tövbesinden sonra ibadete yönelirse, eski halini değiştirirse, daha üst seviyelere çıkarırsa işte inabe budur. Mesela hırsızlıktan tövbe eden birisinin bu yaptığına ne denir? Tövbe denir. Tamam. Bu kişiye de taib denir, tövbe edilen denir. Ancak bu tövbesiyle yetinmeyip ahi itaate yönelirse mesela eski halinden ziyade bol bol istiğfar eder, sık sık o şey aklına gelir, yaptığı kötülükler aklına gelir ve bol bol istiğfar eder, Allah'ı zikreder, namazlarında daha huşulu olur, üzerine yapmadığı daha önce nafile namazları bina eder. Anlatabiliyor muyum? Yani o pişmanlık duyduğundan dolayı. Sonra işte nafile oruçlar tutmaya başlar, bol bol sadaka verir vesaire. Yani eski halinin üzerine çıkar. İşte inabe budur. Bu kişiye de münib denir. Yani inabe eden denir. Tamam mı? O yüzden Allah Azze ve Celle enibu ila rabbikum diyor. Rabbinize dönün. Yani Rabbinizin dinine sarılın. Tamam mı? Ayette ne var? Emir var. Doğru mu? Şimdi inabe ne dedik? Biz ibadet dedik mi? Kalbi ibadet. Ayette iki karine var. İki karine var ki ibadetin, inabenin ibadet olduğuna dair. Birinci karine, Allah Azze ve Celle kendisine inabe etmemizi emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek nedir? İbadet. Birincisi bu. Birinci karine. Tamam, emir sigasıyla gelmiş. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ. İkincisi, ayette اَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ dediğinde, Rabbinize dönün, tövbe edin. Hemen bir sonrasında ne zikrediyor? وَاَسْلِمُوا لَهُ. Ve ona teslim olun. Ve ona İslam olun. Şimdi Allah'a teslim olmak ibadet. Bunda hiç kimsenin bir şek şüphesi yok. İnabeyi teslim olmakla beraber zikredince aynı siyakta ve övgü siyakında ikisinin aynı cinsten olduğunu anlıyoruz ki bu cinsten kastımız ne? İbadet. Aynı siyakta zikretmesi. Şimdi sen bu en son söylediğimi anladığın şekilde anlat bakayım. inabe neden ibadet? Bu ayetin neresinde anlıyoruz biz bunu? Bu ayetin... Çünkü bunların hepsi istinbat, fıkıh kısmı. Anladın mı? O yüzden tekrarlatıyorum. Bu ayetin siyak ve sibakına baktığımız zaman inabet teslim olmakla bir arada zikredildiği için bundan anlıyoruz ki inabette bir evet. ibadet olduğunu İbadet. Anlıyoruz. Başka bir şey karine daha vardı. Neydi o karine? Emir. Emir. Evet. Allah Azze ve Celle inabe etmemizi ne yapıyor? Emrediyor. Emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek de nedir? İbadet. İbadet. Tamam. Şimdi bak ayetin sonunda tabii bununla bitireceğiz ama bu ayetin sonunda da bir istinbat noktası var. Bak şimdi. Müellif dedi ki ibadet çeşitlerinden bir tanesi de inabe. Delil olarak bu enibu ila rabbikum, Rabbinize inabe edin ve eslimu leh. İnabeti anlattık. Ayetin sonunda diyor ki ve eslimu leh, ve ona teslim olun. Bak Kur'an'a baktığımızda, biz Kur'an'a baktığımızda ve sünnete baktığımızda özellikle Kur'an'da vurgu daha nettir. İslam'ı iki şekilde görüyoruz. Birincisi kevni İslam, ikincisi şer'i İslam. Yani İslam'ın kevni ve İslam'ın şer'i dediğimiz. Yani kevni, kaderi olarak teslim olmak ve dini olarak teslim olmak. Şimdi ahi, kaderi olarak kim teslim olmuştur? Yeryüzünde ne kadar canlı varsa bunların, hatta cansızlar da dahi, bunların hepsi Rabbeni olmuştur. Kaderi olarak teslim olmuştur, İslam olmuşlardır. Kevni olarak, mecburi olarak, kaderi olarak ne yapmışlardır? Teslim olmuştur. Şer'i olarak, yani İslam'ın şer'i dediğimiz şer'i olarak İslam olmak, teslim olmak ise sadece kime hastır? Mümin kullara hastır, Müslümanlara hastır. Tamam. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Efe gayra Allahi yebgun ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tav'an ve kerhan ve ileyhi yurca'un. Daha Allah'ın dininin gayrısını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa ister istemez, yani mecburen, ister istemez ona İslam olmuştur, ona teslim olmuştur. Hep döndürülüp ona götürülüyorlar. Anladın mı ahi? Bak ayette burada men geliyor bu umum. Efe gayrallahi yebğun. Onlar Allah'tan gayrısını mı arıyorlar? Talep ediyorlar. Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Yeryüzünde ve gökyüzünde kim varsa tav'an ve kerhan. Yani ister istemez mecburen. Ne yapmıştır? Ona teslim olmuştur. Ona İslam olmuştur. Ve hep döndürülüp ona götürülüyorlar. Bu ne? Kevni İslam. Mecburi, kaderi bir İslam. Yani bu ne demek aslında? Ölmeyebilir misin? Niye ölme? Senin elinde değil mi? Değil işte. Sen Allah'a burada teslim olmuşsun onun kaderine. Boyun eğmişsin. Bu manada. Kevni İslam, kaderi İslam. Hadi uykun gelmesin. Hadi hap aldın belli bir süreye kadar ama hadi 10 sene uyuma. Değil mi? Veya duygu hissetme. Hiçbir duygu hissetme. Yapamazsın. Bu nedir hepsi? Kevni olarak teslim olma. Yani Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olma. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olma. İşte bu İslam kevnidir. Bir de İslam şer'i var. İşte ayette bahsettiği ne? İslam şer'i. Çünkü Allah onu talep ediyor. Kevni olsa zaten o kevinde var. Talep etmesi diye bir şey söz konusu olmaz Allah Azze ve Celle'nin. Zaten onu ne yapmış Allah Azze ve Celle? Mecburen onu ne yapmış? Sana yaptıracak. Ama bu ayette Allah Azze ve Celle'nin isteği var. Diyor ki ona teslim olun. İşte yani şer'i olarak teslim olun. Tamam mı ahi? Bu İslam'ın şer'idir yani. Şer'i İslam kısmı. İşte enibu ve eslimu arasında da umum husus ilişkisi var. Bu önemli değil burayı anlatmaya. Önümüzde neler kaldı? Müellifin zikrettiği ibadet çeşitlerinden. Dedi ki eddua vel khauf vel reca vel tevekkül vel ragbetu vel rahbetu vel huşu vel haşyetu vel inabetu dedi. Değil mi? Geriye ne kaldı? İstiane, istigase, istiaze, ezzebhu ve nezr. Kaldı. Allahu alem. Sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sellem.